Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 dzień października. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci chcą debaty z przedstawicielami rządu i ekspertami na temat kształtu systemu ochrony zdrowia i planowanych zmian. Zakaz handlu w niedzielę miałby zdaniem wicepremiera Morawieckiego niewielki wpływ na gospodarkę. Te obliczenia oscylują od zera wpływu na gospodarkę do minus 0,3. Wiceminister Obrony Narodowej zamieszany w aferę korupcyjną w ukraińskiej armii. Protestujący lekarze rezydenci chcą telewizyjnej debaty z przedstawicielami rządu. Proponują, by wzięli w niej udział także eksperci. W związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na nasz temat i na temat naszych postulatów, my zwracamy się do strony rządowej z prośbą o debatę, mówił przedstawiciel protestujących. Jak wyjaśnił, miałaby dotyczyć kształtu systemu ochrony zdrowia i planowanych zmian. Lekarze rezydenci ogłosili to po obradach w Sejmie. Tam rząd przedstawił informacje na temat protestu medyków. Przedstawiciele opozycji apelowali do ministra zdrowia, by wysłuchał postulatów protestujących. Szef resortu podtrzymał propozycje, które już padły. Każdy lekarz rezydent w Polsce może liczyć na stopniowe podwyżki od 1 lipca 2017 roku i będą realizowane kolejno co roku od stycznia 2018, więc już bardzo niedługo, aż do 2021 roku. Nie można tego problemu traktować tylko i wyłącznie przez pryzmat pensji i zarobku. On dotyczy całości funkcjonowania i dostępności do służby zdrowia dla pacjenta. Przede wszystkim stawiają pacjenta na pierwszym miejscu. To jest ważne, bo my chcemy zatrzymać wyjazd tych młodych ludzi do lepiej płacących krajów. To trzeba zrozumieć. Pana reformy bez ludzi nie mają szansy powodzenia. Tych podwyżek od roku 2009 nie było. Dialogu z rezydentami też nie było. Teraz będą. Wzrostu nakładów na ochronę zdrowia nie było. Teraz będą. Lekarze rezydenci 11 dzień głodują w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Chcą podwyżek i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy kontynuuje pracę nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającym handel w niedzielę. Rząd chce zamknięcia sklepów w 2 niedziele w miesiącu. Solidarność opowiada się za 4. Zdaniem wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego zakaz handlu w niedzielę to bardziej zmiana społeczna niż gospodarcza. W jego opinii obciążenia dla gospodarki mogą być niewielkie. Przecież te zakupy, które dzisiaj ludzie robią w niedzielę, zasadniczo jeśli czegoś potrzebują, zrobią je innego dnia. Więc tutaj te obliczenia oscylują od zera wpływu na gospodarkę do minus 0,3. Generalnie takie analizy widziałem, ale konia z rzędem temu, kto tak naprawdę kiedykolwiek by rzeczywiście dociekł, jaki jest faktyczny wpływ na gospodarkę, przekonamy się pewnie po wdrożeniu tego i myślę, że to w najbliższym czasie będzie wypracowane. Zgodnie z projektem, z zakazu handlu w niedzielę miałyby być zwolnione m.in. mniejsze stacje benzynowe, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, a także przedsiębiorcy, którzy sami stoją za ladą. Skandal korupcyjny w ukraińskiej armii. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zatrzymało wiceministra obrony narodowej. Oskarża go o przywłaszczenie publicznych pieniędzy przy okazji zakupów paliwa dla wojska. Miał mu pomagać inny wysoko postawiony urzędnik ministerstwa. Zatrzymani przez Biuro Antykorupcyjne to wiceminister generał Ihor Pawłowski i dyrektor Departamentu Zakupów w Ministerstwie Obrony Wołodymyr Hułewicz. Według śledczych obaj współpracowali z firmą, która wygrywała przetargi na dostawy paliwa dla armii. Oficjalnie firma ta miała dostarczać paliwo najtaniej, jednak zatrzymani urzędnicy ministerstwa zawierali z dostawcą szereg dodatkowych umów, dzięki którym cena paliwa wzrastała o 16%. Na tym procederze Skarb Państwa stracił niemal 150 milionów hrywien, czyli około 20 milionów złotych. Według ukraińskich mediów właściciele prywatnej firmy zbiegli już z kraju. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Większość kierowców o tym wie. Jesienią przy gorszej widoczności łatwiej o zderzenie na drodze z dzikim zwierzęciem. Nawet jeśli pasażerowie wyjdą bez szwanku i ucierpi jedynie samochód, to uzyskanie odszkodowania może być kłopotliwe. Wracałam z pracy drogą krajową, wyskoczyła sarna. Samochód pewne tam uszczerbki miał. Okazało się, że w momencie, kiedy na drodze pojawia się znak o dzikich zwierzętach, ubezpieczyciel niekoniecznie chce to wypłacać. Czy wiele jest takich wypadków? Na cały garnizon mazowiecki w tym roku było 1326. Jakub Skiba z mazowieckiej policji. W 2016 roku było takich zdarzeń 1768. Jeżeli mamy prawidłowo ustawiony znak, Luiza Janota-Głuchowska z firmy ubezpieczeniowej, to wtedy uczestnik

czwartkowa donacja Trójki. Zaczęliśmy sobie od stąsów, bo od lat uważam, że dzień bez stąsów jest dniem straconym. Podobnie jak dzień bez Claptona. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow. Tak, nie mylą się Państwo, to z tego koncertu Unplugged, czyli bez prądu Eric Clapton. I skoro od razu na wstępie tonacji czwartkowej ustaliliśmy pryncypia i już wiadomo, że czwartek nie będzie dniem straconym, bo i stąsi, i Clapton, to jeszcze jedno skojarzenie. Wydaje mi się, że każdego dnia należy pamiętać o tym, by nie przegapić ani jednej minuty bez radia. I być może dlatego kilka lat temu nasz bardzo dobry znajomy Jeff Lynne, lubiany w programie trzecim, zarejestrował płytę, która może nie bezpośrednio, ale w sposób pośredni poświęcona była radiu, a zatytułowana Long Wave. I płyta udowadniała dobitnie, że to urządzenie, czyli radio, ma wielką siłę, szczególnie o tej porze roku. In the heat of the day, down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes. Try to find somebody, take away these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my work is all done. Pick up your belongings, boys, and scatter about. We got an unscheduled train coming 2 miles out.

Diamonds and Gold. Drugi singiel z nowej, świetnej moim zdaniem płyty Kennego, Kenny Wayne Shepherd Band. Utwór Diamonds and Gold znajdą Państwo także w zestawie do głosowania i przy okazji przypomnę, że na głosy Państwa czekamy do jutra, do 12:00. Znowu w piątek o 12:00 zamykamy kolejne głosowanie i po 19:00 lista przebojów programu trzeciego. Ale gdyby to ode mnie zależało, to do częstego słuchania z tej nowej płyty Kennego wybrałbym inny utwór. Na przykład Ride of Your Life. Teraz już nie będzie żadnych przymiotników, już się nie będę bardzo mocno zachwycał. Sami Państwo ocenią, czy się Państwu podoba, czy nie. Ja lubię tę nową płytę Kenny Wayne Shepherd Blues. A teraz też będzie blues, tylko z Rio de Janeiro, a zaśpiewa Randy Crawford. everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. The soft sea air, your wind-blown hair, reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. Rio de Janeiro blue. Rio de Janeiro Blues, to była Randy Crawford. Szczególnie jesienią ożywają takie piękne wspomnienia koncertowe, jak to wspomnienie koncertu Randy właśnie w naszym kraju. I kontynuujemy wspomnienia, bo tydzień temu opowiadałem Państwu o pewnej płycie. Omawialiśmy ją kiedyś wspólnie z Markiem na antenie programu trzeciego. I Marek wtedy bardzo mnie rozśmieszył, ponieważ powiedział o tym zespole, że poszli troszkę w stronę bluesa, ale też się da tego słuchać. I ta płyta rzeczywiście wtedy nas zaskoczyła, była zatytułowana Bingo, a nagrali ją członkowie zespołu The Steve Miller Band. We gotta stay close together. We gotta stay close together. If we don't want somebody to get ahead of us. You know that there's a world that's full of toil and sin. One little person, well, I just can't win.

really sure how it goes. But it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. No cóż, mam nadzieję, że słuchacze czwartkowych tonacji są zadowoleni z odtworzenia takiego klasyka jak Piano Man, to był Billy Joel. I sięgam po jeszcze jedną płytę spółki, na którą nie sięgam zbyt często. To jest cudowna Rebecca Bakken. Hit it again, the nothingness of all we thought was something. Isn't it sweet how crazy it seems now that it's all over? You with your touching nerve laughs away my looks in your direction. Get tangled up and lost in all those silly words. All for the sake of love, at least what we're capable of. It tasted good though, that world. Now that it's all over, you were all I needed to see. The nothingness we both thought was something. How sweet it is to play when you know it's a game. Well, what can I do? Your charming awkward ways, that's really something. What do I care? It's not only fair to enjoy a bit of nothing. Not for the sake of love, but what we are capable of, it tastes so good. Now that it's all over, you've heard all I needed to see. The nothingness we both thought was something. It tasted good, good. How sweet it is to play when you know it's a game. Good, good. Not for the sake of love, but what we are capable of. How sweet it is when you know, how mean when you don't. Na płytach wspaniała, na koncertach cudowna. Na koncertach zresztą Rebeka Bakan pokazuje również swoje bardziej drapieżne oblicze. Tonacja Trójki czwartkowa i jeszcze jedna płyta i jeszcze jeden artysta, który w czwartek na pewno ma swoje miejsce. Nazywa się Donald Fagen. October morning, need a carousel. I met a light young beauty and we talked there for a spell. We walked up by the green lawn and my heart began to sing. Madman on a bed screams out, hold on to that sleepy thing. Hold on to that sleepy thing. Everybody stood around thinking, hey, what's she doing with a burned out hippie clown? Young dudes were grinning, I can't say it didn't sting. Some punk says, pop, you better hold on to that sleepy thing. Hold on to that sleepy thing. More light, more light, more light, more light. More light, more light, more light, more light, more light, more light. Today we were strolling by the reptile cage. I'm thinking that she needs somebody who's closer to her own age. What tomorrow may bring, I'm just gonna do my best to hold on to that sleepy thing. Hold on to that sleepy thing. Thank you. thinking that she needs somebody who's closer to her own age. Try not to worry what tomorrow may bring. I'm just gonna do my best to hold on to that sweet thing. Donald Fagen. No i proszę bardzo, zrobiło się troszkę normalniej. Tak jak normalnie w czwartek, tylko patrzeć, jak wielki samolot przywiezie niedźwiedzia z powrotem na Myśliwiecką z urlopu, a w oczekiwaniu jeszcze jedna płyta zatytułowana Your Love, My Home, i to jest Joshua Payne.